Дины. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваюцца дыпламатычныя намаганні для развязання грузінска-расейскага крызісу. Кіраўніцтва Расіі абмяркоўвае пытанні далейшага статусу паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ставіць пад пытанне тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Тым часам грузінскі парламент аднагалосна прагаласаваў за выхад Грузіі з судружнасці незалежных дзяржаваў. Заглядам сітуацыі Сергей Шупа. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс сёння абмеркавала грузінска-расійскі канфлікт з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, які ў аўторак выступіў пасярэднікам ад еўразвязу ў справе спынення агню. Райс спынілася ў Францыі па дарозе ў Тбілісі, куды яна накіроўваецца, каб выказаць падтрымку Злучаных Штатаў Грузіі. Перад вылетам з Вашынгтону дзяржсакратар Райс папярэдзіла Расію, што ў выпадку парушэння замірэння Маскву чакае глыбейшая ізаляцыя. Калі Расія сапраўды парушыць пагадненне аб спыненні агню, а я мушу сказаць, што ў гэтай сувязі паступаюць несуцяшальныя паведамленні, гэта толькі паглыбіць ізаляцыю, да якой рухаецца Расія. Гэта паспрыяе паглыбленню таго моцнага ўражання, што Расія не паводзіць сябе як міжнародны партнер, якім яна хацела б быць. Тым часам у Тбілісі ўжо прыляцелі два самалёты ваенна-паветраных сілаў ЗША з грузам гуманітарнай дапамогі. Міністэрства замежных справаў Расіі выступіла сёння з заявай, дзе папярэдзіла Злучаныя Штаты, каб тыя не заахвочвалі грузінскае кіраўніцтва да дзеяннях, якія, паводле Расіі, маглі б прывесці да паўтарэння падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што Расія падтрымае любыя рашэнні паўдзённай Асетыі і Абхазіі наконт іх будучага статусу. Мы паддержым любое рашэнне, которое примут народы Южной Осетии и Абхазии в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, международными конвенциями 66 года и Хельсинским актом о безопасности и сотрудничестве в Европе. И мы не только поддержим эти решения, но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире. А міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы сёння ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы», заявіў, што, цытую, «пра размовы наконт тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі можна забыцца, бо прымусіць асетінаў і абхазаў пагадзіцца з такой логікай, што іх можна сілай вярнуць у грузінскую дзяржаву, будзе немагчыма». Канец цытаты. Тым часам сёння парламент Грузіі аднагалосна прагаласаваў за выхад краіны з садружнасці незалежных дзяржаваў, падтрымаўшы тым самым адпаведную рэзалюцыю прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Расказваў Сергей Шупа. Аператыўныя паведамленні пра сітуацыю ў Грузіі ўвесь час на нашым сайце свабода.орг і, натуральна, ў выпусках навінаў кожныя паўгадзіны. Сёння ў сувязі з падзеямі ў Грузіі інтэрв'ю нашаму радыё даў прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрік Ільвес. Мы выбралі для эфіру два адказы эстонскага прэзідэнта. Шмат хто са звычайных грузінаў выказвае журналістам сваё расчараванне тым, што Захад не даў ім большай дапамогі ў вайне з Расіяй. Корэспандэнт нашага радыё спытаўся ў эстонскага прэзідэнта, ці чуў ён такія галасы, калі быў у Тбілісі, а калі чуў, дык як на іх адказваў. I did hear that and I'd say that well there again a number of factors. Я гэта чуў, і я сказаў бы, што тут ёсць некалькі чыннікаў. Адзін з іх, на вялікі жаль, Грузіі не запрапанавалі плану членства ў НАТО на саміце альянсу ў Бухарэсце. І як я ўжо казаў тады і паўтару цяпер, гэтае рашэнне было ўспрынятае як зялёнае святло для любых дзеянняў у дачыненні да Грузіі. І я думаю, што тыя, хто заблякаваў такі план, нясуць пэўную адказнасць за тое, што здарылася пасля. Іншая рэч, безумоўна, гэта павольнасць рэакцыі Захаду. Я маю на ўвазе, што такія рэчы патрабуюць пэўнага часу, каб дайсці да людзей. Калі яны даходзяць, дык Захад на агул дзейнічае вельмі эфектыўна. І яшчэ адно пытанне Радыё Свабода. Ці не зойме еўрапейскі звяз пасля гэтага канфлікту больш цвёрдую пазіцыю ў дачыненні да Расіі? І, магчыма, гляне на Расію ў большай ступені вачыма сваіх усходнееўрапейскіх сяброў, а не вачыма Францыі і Нямеччыны? Томас Хендрік Ільвес адказвае. I think it's inevitable. Я думаю, што гэта непазбежна. паўтару заяву, якую я зрабіў гэтымі днямі. Я думаю, што ў Еўразвязе на самой справе існуе вельмі прарасейская русафільская кааліцыя, якая ставіць добрыя эканамічныя дачыненні вышэй за еўрапейскія каштоўнасці, звязаныя з дэмакратыяй ці правамі чалавека. І я думаю, што гэта станецца аб'ектам разладаў у будучыні. Прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрік Ільвес. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкальяні. Гаворка ідзе пра асноўныя дагаворы, якія дзейнічаюць у рамках СНД, аб свабодным гандлі, аб спрыянні інвестыцыям, аб бязвізавым рэжыме і іншыя. Увесь комплекс дагавораў як эканамічнага характару, так і тых, якія спрыяюць адносінам паміж людзьмі, сказаў пасол Грузіі. 15 жніўня ў паўднёвую Асетыю мае выправіцца беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. З усіх дзяржаваў СНД Украіна была адзінай, якая выказала Грузіі моцную і недвухсэнсоўную падтрымку падчас расійска-грузінскага збройнага канфлікту. Ці Кіеў не паплаціцца ў будучыні за гэты палітычны жэст, гаворыць наш аглядальнік Ян Максімюк. 10 жніўня Міністэрства замежных справ Украіны перасцерагло Маскву, што Кіеў можа не ўпусціць назад у Севастопальскі порт караблі чарнаморскага флоту Расіі, калі яны возьмуць удзел у вайсковай аперацыі супроць Грузіі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка 12 жніўня прысутнічаў на мітынгу ў Тбілісі разам з лідарамі балтыйскіх краінаў і Польшчы, дзе быў сустрэты авацыяй за свае словы падтрымкі грузінскаму народу. А вярнуўшыся ў Кіев, Ющенка выдаў указ, у якім запатрабаваў ад чарнаморскага флоту ў Крыму, каб перасячэнне в украінскай мяжы яго караблямі, самалётамі і вайскоўцамі паведамлялася Кіеву 72 гадзіны наперад. Былы украінскі прэзідэнт Леанід Краўчук даў зразумець у інтэрв'ю «Радіо Свабода», што папярэджанні Маскве на конт чарнаморскага флоту застануцца ўсяго папярэджаннямі. Калі б не ўпусціць расійскі караблёў у Севастополь, дзе яны, паводле пагаднення з 1997 году, могуць заставацца да 2017 году, дык гэта, паводле Краўчука, абазначала фактычную вайну Украіны з Расіяй. Былы міністр абароны Украіны Анатолій Гриценка, які цяпер старшынюе парламенцкай камісіі нацыянальнай бяспекі, лічыць, што расійска-украінскі канфлікт павінен падштурхнуць Украіну перавесці свае дачыненні з Расіяй у прагматычную плоскасць. Гриценка кажа, што паводле пагаднення аб дыслякацыі чарнаморскага флоту, пачынаючы з гэтага году, Кіев мае права дамагацца, каб Масква плаціла рынкавую цану за базу ў Севастополі. А рынкавая цана, паводле ацэнак экспертаў, гэта не 97 мільёнаў даляраў, якія Расія аплаціць цяпер, а 1 мільярд даляраў. Лёгка кажацца, цяжка вяжацца. Але не цяжка ўявіць, што Масква, прымушаная плаціць такія грошы за базу ў Севастополі, наўрад ці пакінула б некранутай цяперашнюю цану за свае пастаўкі газу для Украіны. Да і Масква мае ў руках яшчэ адзін козыр. У снежні гэтага году канчаецца тэрмін дзеяння украінска-расейскай дамовы з 1997 году аб сяброўстве і супрацоўніцтве. Гэтая дамова прызнае цяперашнія украінскія межы, гэтым самым афармляючы ў святле закону перадачу Крыму Украіне Мікітай Хрушчовым у 1954 годзе. Калі Масква не прадоўжыць гэтай дамовы, расійскія палітыкі, як было ўжо ў 1998 годзе падчас ратыфікацыі дамовы, зноў могуць узняць пытанне аб вяртанні Крыму ў Расію. А магчымы этнічны канфлікт на паўвостраве і расійская вайсковая аперацыя ва Ўкраіне ў сувязі з гэтым спарадзілі б такое рэгіянальнае і сусветнае забурэнне, што цяперашні канфлікт у Грузіі мог бы падацца адноразмінкай перад баксёрскім мардабоем. Гаварыў Ян Максімюк. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны кожныя паўгадзіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. Сёння ў Маскве праходзілі перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Расіі і Беларусі Уладзіміром Пуціным і Сергеем Сідорскім. Галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі прэм'ер-міністры, кошт і ўмовы паставак расійскіх энерганосьбітаў у Беларусь. Вырашаўся механізм крэдытавання эканомік дзвюх дзяржаваў, найперш беларускай, якая не паспявае за ростам цэнаў на стратэгічную сыравіну. Далей Ігар Карней. Паводле звестак прэсавай службы Савету міністраў Беларусі, на пачатку сустрэчы з расійскім калегам Сергей Сідорскі паведаміў, што Беларусь накіруе гуманітарную дапамогу пацярпелым ад ваенных дзеянняў у паўднёвай Асетыі. Уладзімір Пуцін падкрэсліў, што маральная і тым больш матэрыяльная дапамога будзе вельмі дарэчы. Потым бакі перайшлі да эканамічнага блоку пытанняў, які абмяркоўваўся за зачыненымі ад прэсы дзвярыма. Але яшчэ да ад'езду ў Маскву Сергей Сідорскі паведаміў, што будзе разглядацца магчымасць атрымання стабілізацыйнага крэдыту, па які Беларусь звярнулася да кіраўніцтва Расіі ў снежні 2007 году. Нагадаю, што пры канцы 2007 году Расія ўжо выдала Беларусі аналагічны крэдыт на 1,5 мільярда даляраў для аплаты паставак расійскіх энергарэсурсаў. Умовы вяртання – 15 гадоў з 5-гадовай адтэрміноўкай па асноўнай пазіцыі. Умовы атрымання чарговага крэдыту на 2 мільярды даляраў пакуль не названыя. Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць, што звязвацца крэдытнымі абавязкамі не заўсёды апраўдана. На думку эксперта, браць крэдыты мэтазгодна ў тым выпадку, калі дакладна пралічаныя варыянты ўкладання запазычаных сродкаў. На ягоную думку, цяпер у Беларусі няма эфектыўных праектаў, на якія можна было б скіраваць крэдытныя рэсурсы. Залежыць ад таго, на што гэтыя крэдыты будуць выкарыстаны. Калі б гэтыя крэдыты былі выкарыстаны на развіццё эфектыўных галін вытворчасці, то гэта было б добра. Калі гэтыя крэдыты будуць ўвесь у гэтай неэфектыўнай эканоміцы выкарыстаны на нешта так нейкае такое, што аддачы не будзе, то гэта дрэнна. Але я такі скептык, лічу, што ў нас няма таких буйных эфектыўных праектаў, на што іх можна выкарыстаць. Нават будаўніцтва атамнай электрастанцыі, то пад пытаннем, ці гэта эфектыўна, ці неэфектыўна для Беларусі. Іншы важны момант, які не дае спакойна існаваць беларускім уладам, кошт прыроднага газу, ад рэгулярнасці паставак якога залежыць уся інфраструктура Беларусі. У другім квартале 2008 году цана газу для Беларусі павялічана са 119 да 128 даляраў за 1000 кубаметраў. Такая цана будзе актуальнай да канца году, пасля чаго канцэрн «Газпром» абяцае адкарэктаваць лічбы. І хоць беларускія ўлады падрыхтавалі праект бюджэту на 2009 год, згодна з якім кошт расійскага газу не перавысіць 140 даляраў за 1000 кубаметраў, расійскі бок неаднаразова агучваў лічбу ў 200 даляраў. Пакуль дакладна вядома толькі тое, што ад 2011 году Беларусь выйдзе на ўзровень цэнаў, вызначаных для спажыўцоў заходняй Еўропы. Эксперт у расійска-беларускіх дачыненнях, палітолаг Андрэй Суздальцаў, кажа, што кіраўніцтва Беларусі, хоць і пастаўленае перад фактам паступовай камерцыялізацыі стасункаў з Расіяй, але ўсё ж не пакідае спадзяванняў вярнуцца ў тыя залатыя часы, калі беларуская эканоміка ў значнай ступені паразытавала на расійскім бюджэце. Аднак зрабіць гэта, паводле спадара Суздальцава, практычна нерэальна. Кредита Кошин, конечно, просил вернуться в формат 2006 года. А это был рекордный год под косвенными прямыми дотациями белорусской экономики стороны России. 8 миллиардов долларов. Для белорусского ВВП, где 40 миллиардов. За этот год прикидывали, получается, около 6. И это сразу ощутилось. Это следующие торговли, и кредит потребовался. Это сразу ощутилось. Меркование российского политолога Андрея Суздальцева. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта заявіў сёння пасол Грузіі ў Беларусі. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чыгіра. Палітык па-ранейшаму лічыцца вінаватым ва ўчыненні дробнага хуліганства, непадпарадкаванні патрабаванням міліцыі і пашкоджанні транспартнага сродку. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Былы старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Сцяпан Сухарэнка прызначаны беларускім паслом у Арменіі. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. У 6500 участковых камісіях на выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў. Гэта вынікае з звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў у штабы апазіцыйных палітычных партыяў. Далей у нас тэматычная рубрика «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Здарэнне. Старшыня участковай камісіі атэставаў пенсіянера удзельніка выбараў беспрацоўным, што ўспрымаецца сёння выбарцамі як бомж. Факт. Сёння ў горадні прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў збіралі подпісы выбарчыкаў у вулічных пікетах. як реагують мінакі на акцію опозиціонеру. Ураження. Ідеолог Березовської вертикалі запевнює, що вибори у районі пройдуть значно легше, ніж у Сполучених Штатах. Здарення. Сьогодні потенційний кандидат у депутати Палати представників Леонід Невер накерував скаргу у Центральну виборчу комісію. Дві регіональні газети у інформації о претендентах на депутатські мандати назвали господаря Невера безпрацовним, хоча насамреч він – пенсіонер. З протягом теми – Владимир Глот. Леонід Невер спробує балятуватися у Речицькій виборчій окрузі як незалежний кандидат. Однак у опошній тиждень праця стала значно менш виніковою. Потенційний кандидат зв'язує тоя з публікаціями у регіональних газетах, де його пенсіонера чомусь перетворили у безпрацовного. Стали представлятися, значить, він услышав фамілію. Ні, пусть спочатку устроїться роботи. Сподар Невер звернувся у редакцію газети «Телевід» за тлумаченнями. Кореспондент брав інформацію з Атаманчука Вячеслава Геннадійовича. Атаманчук обманює избирателей, що я безробітний. Сам же председатель избирательной комиссии. Знавця виборчого законодавства Сергій Альфер. Пенсіонер не з'являється безпрацовним. Это с пункту глядя законодавства абсолютно разные категории старшини округовой комиссии. Альбо заангажованные, альбо он является абсолютно некомпетентной фигурой, и тогда потребно ставить питание замены его новым компетентным человеком. Факт. Сегодня в городе представники объединенных демсил узбирали подписи выборщиков у уличных пикетах. И как реагуют минаки на агитацию оппозиционеров, повідомляет Сергей Стравцов. Представники об'єднаної громадянської партії у гэты день упершыню з дозволу уладаў вырашылі правесці агітацыйны пікет у падтрымку намесніка кіраўніка партії Ярослава Романчука. У Гарадзенскай Занёманскай 49-й акрузе збіраў подпісы ў вулічных пікетах кіраўнік гарадской арганізацыі партії БНФ Вадзім Саранчуков. Упершыню за апошнія 9 гадоў нам з Сергеем Андрусевичем дозволілі 12 пікетаў. Уражанне выключна пазітыўнае. За арбітражным патрэбі выдзелена 20 подпісаў. Это абсолютно нормальны выгляд. Асоба. У 4-13 могилевских выборчих округах про сбор подписов намагаются отримать посвящение кандидата в депутаты Палаты представников керівники областной вертикали. Рассказывает наш корреспондент Андрей Белогубов. Так, до прикладу, по Бобруйской сельской окрузе, зарегистрированный претендентом на депутатство, наместник старшини облвыконкому Анатоль Глаз, по Шкловской старшине тамтейшего райвыконкому Валерий Иванов. Не выключено, что этот спис пополнится, бо до 18 жнивня працовные коллективы имеют право вылучать своих представников. Могилевский политолях Павел Бусов. Загаду Лукашенки об тим, що гети вибори повинні виглядати як мага демократично. Але пройдуть ці люди, які повинні пройти. У випадку обрання чиновника депутатом Палати представників він мусить покинути свою посаду. Не виключає сподар Вусов так само, що по виборах у відставку сидить і теперішній керівник в області Борис Батура. На жаль, місцеве насильництво не повпливає на структуру внутрішньої політичної влади. Уражені. Юрас Губаревич, кандидат у депутати з Білоозерського, високо оцінює свої шанси на поспіх. А ось намісник старшині Березовського гарвиконкому по ідеології Євген Тарасюк лічить, що шанси рівні во всіх кандидатів. З ними гутрила Юлія Ромашевська. Юрас Губаревич розлічує на перемогу у кампанії. Інакше б не йшов на цей вибор, шмат що буде залежати від того, наскільки будуть реальні можливості розповсюджувати інформацію, зустрікатися з людьми. Намісник старшині Березовського гарвиконкому по ідеології Євген Тарасюк. Вони усі у мене мають однолькові шанси. Моя задача, щоб Радіо Свобода написала, що вибори в Білорусі краще пройшли, ніж в Штатах, тому що там не можна за 100 метрів підійти к избирательному участку, якщо ти не являєшся избирателем. Ми пустимо всіх на участки, щоб всі посмотрели і сказали, ходять, хто хоче, і смотрять, як проводяться вибори. Наступна тематична передача «Виборчий дзённік» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун. Хроніка виборчої кампанії кожен день у ефірі «Свободи». На минулом тыдні вышел у свет тысячный номер газеты «Наша Нива», якую за 100 годов не однойчы зачиняли, а редакторов арештовывали. Цинизм этой ситуации сегодняшней у тым, что ты есть, тебя никто не знищает, але ты нияк не можешь распаўсюджваць информацию про себе. Умоўна кажучы, билборд на проспекте не повесишь там, и рекламу на телебачанне не даси. Інтерв'ю Міхася Скобли з головним редактором газети «Наша Ніва» Андрієм Скурком. Слухайте сьогодні хвилину праць 15, одразу після випуску новинок. У апошні дні у Гомельское агентство по державной регистрации и земельном кадастре ринулися мясцовые дачники. 7 жнівня набыл силу указ президента об так званым упорядковании деятельности садовых товариствов. Поводле его, господары летищев повинны узаконить свои земельные делянки, звичайно, по мерам 5-7 соток, и зарегистровать побудованные на их летние домки. Детали подає Егор Майорчик. У ваколіцах Гомеля існує болей за 300 садових товариствов. Тому тепер десятки горожанов ідуть і едуть на вулицу Войкова, 87, где містится агентство по державной регистрации. Господаря Владимира летіще на Дняпры, у Белым березі. Господарить он там каля 20 годов и здивляется, чому треба столько платить за регистрацию побудованого уласными руками домка. Сказали просто первый раз, вот первая плата, 105 тысяч, а потом приедут замерять и прочее, прочее. Это, конечно, удивительно. Не за такие деньги. Вот когда приватизация была квартирой, мне понятно, государство построило, нам ее дали. А на дачный участок он оформлен на меня, наверное, лет 15 тому назад. В общем-то, песок сплошной. За 20 лет я, конечно, сделал там землю более или менее нормальной. Может быть, громко будет сказано «райский уголок», но все, кто приезжает, говорят, да, хорошее дело сделано. Документы все есть, я на своем участке, со своей деньги, со своими руками построил дом. Опять плачу деньги за приватизацию. За утверждение законодательное того факта, что я являюсь хозяином. Удивительно. Главный майстер агентства державной регистрации Надея Калинчукова лечит. Черги утвораются тому, что на регистрацию летища отведено мало часу. Такой ажиотаж начал в связи с тем, что сроки короткие. В указе, конечно, очень короткий срок установлен для людей. Им тяжело оформить такой короткий срок. Люди нервничают. У кого-то деньги есть, кому-то нужно отложить деньги. Естественно, народ нервничает вот по этому поводу. Пощастило крыху тым господарам летішчаў, хто 10-11 годов тому отримал на свои дачные участки державные акты на право пожиттёвого спадчынага володання землей. Акты гэтые выдавалися еще с гербом погоня и бел-червоно-белым стягом. Калі ж такого акту у господара летішча няма, яму з даведкамі садаводчага кааператыву трэба звертацца спачатку ў землеўпарадчую службу райвыканкаму, каб выканкам даў дазвол на карыстанне зямельным участкам. А гэта яшчэ адзін круг паходаў па інстанцыях, бо садаводчыя таварыствы атрымалі зямлю на падставе рашэнняў райвыканкамаў. Як кажа дачнік, інвалід вайны спадар Васіль, усюды толькі адбіраюць грошы, усюды валакіта. Я только начал ходить. Участок же надо приватизировать. Везде и всюду волокита есть. Специалист землеупорядчий и геодезичной службы Гомельского района, якая не схотела назвать своего имя, потлумачила порядок отримания дачниками документов на право корыстания давно освоенной землей. Если у них никаких документов нету, то в проектном институте Гомель-Гипрозим это три базовых величины. Это обычное установление границ. Но то, что касается регистрации земельного участка в БТИ, материалы поступают к нам, мы принимаем решение и, в принципе, сами можем отнести их в БТИ. Сколько стоит в БТИ регистрация? Мы говорим так. Мы не знаем точных расценок, потому что это зависит и от участка, от количества поворотных, может быть, там точек и так далее. Мы говорим, что берите с собой до 50 тысяч. Дачнікоў на Гомельшчыне поставілі ў чэргі на рэгістрацыю дзялянак. Матэрыял падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і зараз пра міжнародны фестываль Be Together, які пачынаецца ў Літве. Фестываль, які ўпершыню адбыўся на літоўска-беларускай мяжы ў Нарвілішках летась у жніўні, сёлета праходзіць не толькі як музычны, але і як мастацкі фэст. Сёння музычны фестываль адкрываецца акцыяй бубнароў у падтрымку Грузіі на ратушным пляцы ў Вільні. Рэпартаж Таціаны Поклад. Кіраўнік фестывалю Be Together Гідрус Клінкевічус паведаміў Радыё Свабода напярэдадні адкрыцця. Мы запланавалі, што фестываль мае пачацца з вялікай фіесты з удзелам каля 300 барабаншчыкаў Drum Together. Але цяпер фіеста барабаншчыкаў пераўтворыцца ў Georgia Together. Мы такім чынам хацем падтрымаць грузінскі народ. Праз музыку і мастацтва выказаць сваё стаўленне да Грузіі, паказаць, што мы з імі разам. Пасля акцыі на панадворку дома настаўнікаў у Вільні будзе фільм пра першы фестываль Be Together. І далей праграма першага вечара будзе праходзіць у клубах і барах Вільні. Заўтра раніцай адкрыецца брама Нарвяліскага замку. Апрача канцэртаў плануецца шмат імпрэзаў, у іх ліку экстрэмальныя скачкі з роварамі, акадэмія танцаў з урокамі, розных відаў танцаў, у тым ліку і традыцыйнага індыйскага. На фестывалі будзе заснаваны парк граючых скульптураў, створаных майстрамі з Беларусі і Літвы, а таксама з іншых краінаў. Напрыклад, скульптуры ў выглядзе арфы, грамафону, якія ад ветру пачынаюць гучаць, дадае кіраўнік Be Together Гедрус Клімкевічус. Сам фестываль зрабіўся не толькі музычным, але і мастацкім фэстам. Сёлета мы пачалі ўжо пару тыдняў таму. Былі вялікія творчыя майстэрні, працавалі скульптары, творчая моладзь, і для музыкаў будзе ўдвая больш сцэнаў, удвая больш артыстаў. Так што фестываль добра вырас у параўнанні з мінулым годам. Пляцоўка фестывалю знаходзіцца ў 50 метрах ад мяжы з Беларусцю. Летась напярэдадні фестывалю МЗС Беларусі распаўсюдзіла заяву, якой заклікала Літву не дапусціць прапагандысцкіх акцый у непрыязнай скіраванасці. Сёлета ў Беларусі на час фестывалю ўводзіцца больш жорсткі кантроль у памежнай зоне. Аднак летась усё прайшло без інцыдэнтаў, і сёлета адчуваецца больш паразумення з беларускім бокам, адзначае кіраўнік фестывалю Гедрус Клімкевічус. Скажу так, музыка сапраўды межы прыадчыніла, з'явілася больш даверу. Тое, што адбылося летась на фестывалі, перадалося на дачыненні на ўсіх узроўнях. Як і паміж музыкаў і звычайных людзей, так і паміж палітыкаў. Усе мы разумеем, што маем супольныя інтарэсы, а закрытыя межы і людзі аддзелены адзін ад аднаго, гэта нядобра. Так што тое, што мы яднаемся, аб'яднаем, можа быць і палітыкаў абедзвюх краінаў. І я думаю, мы сапраўды цяпер яшчэ больш будзем усміхацца. Гэта тычыцца не толькі праблемаў дачынення з Беларусію, усіх праблемаў глабальнай палітыкі, аб якіх мы хочам гаварыць адкрыта і гучна. Цягам двух дзён, 15-17 жніўня, на фестывалі Be Together выступяць больш за 70 гуртоў з усяго свету. З Беларусі гэта будзе НРМ, Осіміра і Маузер. На час фестывалю да Нарвялішах будуць ездзіць спецыяльныя аўтобусы, але Be Together заахвочвае ўсіх карыстацца экалагічна чыстым транспартам, роварамі, і кожны, хто прыедзе на ровары, атрымае бясплатна месца ў намётавым гарадку. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе выпуск навінаў, затым вольная студыя.